Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνιδής. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση 11 ημέρες πριν τις εκλογές, με τους αρχηγούς των κομμάτων να συνεχίζουν τις περιοδίες τους. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία. Η Κουμουνδούρου ετοιμάζει φοροεπιδρομή, την οποία αποκρύπτει από τους πολίτες, λένε από τη Συγκρού. Όσοι ζουν στην Ελλάδα ξέρουν πως η κυβέρνηση Σαμαρά ψήφισε τον ενίο φόρο ακινήτων, οδηγώντας στη δίμευση της ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις, απαντούν από την αξιωματική αντιπολίτευση. Παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Όσο ισχυρότερη η Νέα Δημοκρατία, τόσο ασφαλέστερο το μέλλον για τον τόπο, είπε. Άνοιγμα στις νεότερες ηλικίες από τον Αλέξη Τσίπρα, που θα συνομιλήσει μαζί τους απόψε μέσω Twitter. Τρύπα 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα του προϋπολογισμού του 2014. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, άφησε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Βασική προϋπόθεση η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει συμφωνήσει με την Τρόικα. Συνελήφθησαν δύο άνδρες που φέρονται ως συνεργοί του Χριστόδουλου Ξηρού. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο συγκαταλέγονται στον επιχειρησιακό πυρήνα του καταδικασμένου τρομοκράτη. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες. Στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως οφείλεται ο θάνατος αρκετών θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας του Norman Atlantic. Αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα των νεκροψιών. Και ο καιρός, ανεβαίνει αύριο υδράργυρος σε όλη τη χώρα, λιακάδα και μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας από Αττική Οδό μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο της Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Πλατεία Αγίας Παρασκευής, το ρεύμα προς Αθήνα. Ιδιαίτερες δυσκολίες θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Μαρούση κατά διαστήματα, στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αλεξάνδρας και στη Βασιλή Σοφίας και στα δύο ρεύματα.